працуе беларускай службы «Радыё Свабода». 1982 год. Радыё «Свабода» набліжаецца да свайго 30-гадовага юбілею. Вяшчанне вядзецца на 16 мовах народаў Савецкага Саюзу. У 70-х годах у спісе моваў адбыліся змены. Было спыненае вяшчанне на карачаева-балкарскай і уйгурскай мовах. Затое у 1975 да сям'і «Радыё «Свабода» далучыліся літоўская, латыская і эстонская рэдакцыі. За 7 гадоў паміж 75-м і 82-м годам істотна зменшыўся агульны аб'ём вяшчання на мовах народаў СССР. Эстонская і латыская на 25%, украінская, азербайджанская на 30%, літоўская на 43%, татарская, башкірская, армянская, грузінская на 50%. Найбольшыя страты зазнала беларуская рэдакцыя. Аб'ём вяшчання зменшыўся на 57%, ад 7 да 3 гадзінаў на дзень. Захавалі свае пазіцыі толькі сярэднеазіяцкія рэдакцыі, а па-расейску «Свабода» надалей вяшчала 24 гадзіны, часам ужываючы адначасна да 20 частотаў. У 1982 годзе аддзел даследавання аўдыторыі і грамадскай думкі «Радыё «Свабода» распачаў выданне штогадовых справаздачаў аб слуханні радыё, складзеных на падставе гутарак з савецкімі грамадзянамі, якія бывалі на Захадзе. Вось некаторыя водгукі тагачасных слухачоў беларускіх праграмаў нашага радыё. Чутнасць «Радыё «Свабода» такая кепская, што адбівае ахвоту нават у самых заўзятых слухачоў. Аднак часам можна разабраць адзін-два сказы, і тады я яго слухаю, бо там надзвычай добра абазнаныя ў савецкіх справах. Настаўнік 30 гадоў. «Радыё «Свабода» вельмі важная станцыя для вялікай колькасці людзей у горадні. Мы рэдка бачым замежнікаў, таму ў нас няма іншай магчымасці даведацца, што іншыя людзі думаюць пра свет і падзеі ў СССР. А да таго ж «Свабода» перадае па-беларуску, што вельмі важна. Дантыст 35 гадоў. Я слухаю «Радыё «Свабода», бо гэта адзіная станцыя, якая перадае па-беларуску, але я думаю, што яна зашмат надае ўвагі падзеям у Польшчы. Лекар 42 гады. «Радыё «Свабода» мае добрыя і разнастайныя палітычныя і літаратурныя перадачы. Яно ведае, чым можна зацікавіць маё пакаленне. Студэнт 21 год. «Радыё «Свабода» – гэта адзіная станцыя, якую савецкія людзі будуць слухаць заўсёды. Задаволеныя яны праграмамі або не, гэта ўжо не так важна. Галоўнае, што гэтая станцыя цалкам нелегальная. Інжынер, член КПСС 45 гадоў. «Радыё «Свабода» – адна з найлепшых заходніх станцыяў. Яно добра ведае клопаты і страхі савецкіх слухачоў. Яго мова простая і лёгкая для разумення. У афіцыйных колах яно лічыцца самай антысавецкай станцыяй. Рэдактар 46 гадоў». Сёння мы працягваем распачатую мінулым разам гутарку з адным са старых слухачоў нашага радыё, пісьменнікам Валянцінам Тарасам. Наколькі небяспечным у тыя далёкія часы было слуханне заходніх радыёгаласоў, ці было чаго баяцца? Перш за ўсё баяліся стукачоў. Баяліся, што нехта з суседзяў, нехта з людзей, якіх можна было па твары пазнаць, што гэта людзі гадкія, што ён даведаецца, што ты слухаеш, і данясуць на службу, а можа і КГБ зацікавіцца. Баяліся, што тут хавацца. Баяліся, канешне. Ведаеце, баяліся нават саміх сябе. Таму што увесь час чалавека апрацоўвала эта магутная машына савецкай прапаганды, што калі чалавек чуў, слухаў нешта абсалютна адваротнае, яму зрабілася між волі крышачку ніякавата. Гэта псіхалагічна таксама можна зразумець. Тут быў страх, так сказаць, і свой нейкі, што слухаеш нешта абсалютна неверагоднае, нешта дыаметральна супрацьлеглае таму, што табе кожны дзень уводзіць у вушы. І праз гэтую псіхалагічную ніякаватасць таксама трэба было прабіцца. Ну, я тут кажу не столькі пра сябе, колькі пра іншых людзей, якіх я добра ведаў. Я такіх выпадкаў не ведаю, я толькі ведаю, як на мяне накінуліся некалі, я працаваў у «Звездзе», і была нейкая спрэчка наконт нейкіх падзей. Да, здаецца, венгерскія падзеі тады давілі гэтае венгерскае паўстанне. Ну, але это 56-й год, яшчэ часы былі так хрушчоўская адліга, больш-менш такія вольныя часы, і здавалася, што яшчэ можна гаварыць пра многа, і гаварылі, хоць ужо тут давілася это венгерскае паўстанне. І нейкая нават на лятушцы зайшла нейкая размова пра гэта, што вот эта контрреволюцыя суцэльная. А я ўзяў, выступіў і сказаў, што я не бачу там суцэльнай контрреволюцыі, што тут трэба разбірацца. Перш за ўсё трэба разабрацца ў прычынах. І пачаў выкладаць некія рэчы, якія паслухаў у тым ліку і па заходнім радыё. І тут на мяне абрынуліся некаторыя старыя звяздоўцы, што я наслухаўся варожых галасоў. Прычым адзін з іх, як кажуць, у прастаце такой душэўнай, казаў, што я учора слухаў ад перадачу пра венгерскія падзеі, дактара слова ў слова паўтарае, што яны гавораць. Бачыце, сам слухаў, але мяне ўпікнуў. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1982 году паслухайце фрагмент карэспандэнцыі Язэпа Барэйкі. Газета «Ля Вангвардія» – адна з найбольш сур'ёзных іспанскіх газетаў. Паводле тыражу, яна займае адно з першых месцаў у краіне. Газета выходзіць у Барселоне, сталіцы аўтаномнай краіны каталонцаў. Ейны ўсходнеўрапейскі карэспандэнт Рикардо Эстарьёль паходжання каталонец. Магчыма, гэтая акалічнасць і спрычынілася да таго, што ён зацікавіўся якраз пытаннем нацыянальных меншасцяў у Польшчы, а свой першы рэпартаж з Беластоку азагаловіў: «Не ўсе тыя, што завуць сябе палякамі, ёсць імі». Іспанскі журналіст пабываў у Беластоку за блудамі. Корреспондента іспанской газеты «Ля Вангвардія» про национализм и национальные меньшости у Польши заканчивается репортажем с Багоніку, что на Белосторчине. Ягоны заголовок «Татарская национальная меньшесть, отчувая себе занедбаной и безоборонной», говорит уже сам за себе. У им іспанский журналист рассказывает историю поселения татаров у Великим князстве Литовским у 14-м стагодзе и их недалейший лёс, і апісвае жалюгодны стан, у якім знаходзіцца мячэці ў багоніках і крушынянах, а таксама багоніцкі татарскі могільнік, на якім, кажа, пачынаючы ад 1945 году, штораз часцей з'яўляюцца прозвішчы татараў-перасяленцаў з Наваградчыны і Горадзіншчыны. Гаварыў Язэп Барэйка. Радио «Свобода» – незалежная радиостанция, финансованная Конгрессом Злученных Штатов Америки. Радиостанция действует в интересах свободного обмена информацией, бо такой обмен допомагает миру и взаиморазумению помеж народами. Радио «Свобода» передает на хвалях зарегистрованных у Международном союзе электросувязи. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Працяг нашай гістарычнай серыі неўзабаве, ну а зараз Віталь Сямашка пра маршрут свайго новага падарожжа. Янова, другую по колькасці насельнікаў вёску у эканамічна адсталым, як лічыцца, Сенінскім районе Віцебшчыны, я прыехаў под конец так званай малочнай войны з Расіяй. Калі прывід новых тэхстандартаў для вытворцаў цельнага малака, мусіў бы іх як мінімум мабілізаваць. Тым больш, паводле адмыслоўцаў, найбольш балюча вайна яшчэ ударыць менавіта па звычайных сялянах, што маюць адну-дзве каровы. У любым выпадку, яна агаліла рэальную сітуацыю. Пра малако і не толькі маё падарожжа ў вёску Янова, што на Сеніншчыне. Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі прагучаюць у нашай заўтрашняй праграме прыблізна ў гэты час. Ну а зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Год 1983 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. Працягвае наш архівіст Сергей Шупа. У 1983 годзе у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» адбылася важная кадравая перамена. Закончыў працу і выйшаў на пенсію дырэктар рэдакцыі Масей Сяднюк. За ўсю гісторыю беларускай рэдакцыі ён заставаўся на кіраўнічай пасадзе найдаўжэй – 15 гадоў. Дарэчы, з усіх кіраўнікоў беларускай рэдакцыі Масей Сяднюк адзіны, хто паходзіць з усходняй Беларусі, з Касцюковіцкага раёну. Да вайны ён быў арыштаваны, правёў 4 гады на Калыме. У 1940 годзе прывезены ў Менск на перагляд справы. І на пачатку вайны апынуўся на волі. Падчас акупацыі працаваў на бацькоўскай гаспадарцы у 1943-44 у беластоцкай газеце «Новая дарога». Па вайне жыў у Нямеччыне, Злучаных Штатах, аўтар 8 кніг паэзіі і прозы. А 1968 году дырэктар беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Магчыма, тагачасная падзеленасць на заходнікаў і ўсходнікаў, памножаная на прыналежнасць да розных палітычных плыняў беларускай паваеннай эміграцыі, была прычынай пэўных супрацьстаянняў унутры рэдакцыі, асабліва што датычыць мовы і тону перадачаў. Аднак за гады ягонага кіравання ў канцы 70-х рэальна абмяркоўвалася пытанне аб закрыцці беларускай рэдакцыі, бо ў Беларусі, маўляў, могуць слухаць і па-расейску. І тое, што існаванне рэдакцыі ўдалося адстаяць, можна таксама залічыць на рахунак дырэктара. Я апынуўся зноў на беразе другім, што стаўся мне радзімаю адзінай. Я прысягнуў яму жыццём маім і песняю маёю лебядзінай. Паэта Масея Сяднёва ў верасні 1983-га змяніў на пасадзе эканаміст Юрый Сянькоўскі. Сённяшняя перадача з цыклу «На хвалі свабоды» будзе прысвечаная, бадай што, самай легендарнай асобе нашага радыё, чый характэрны і непаўторны голас ды інтанацыйная манера доўгія гады былі своеасаблівай візытоўкай беларускай свабоды. Вось подпіс, якім ён заканчваў свае перадачы. Гэтыя словы добра памятаюць нашы старыя слухачы. Гаварыў Язэп Барэйка. Я звярнуўся да аднаго з нашых найпільнейшых слухачоў яшчэ з тых часоў, калі праграмы «Свабоды» няшчадна глушыліся, да Вінцука Вячоркі, і запытаўся, якія асацыяцыі выклікае ў яго толькі што пачутая намі фраза. Асацыяцыя, першую чаргу, чамусьці ноч, шоргат прыймача, абавязкова перашкоды, якія ішлі з менскіх глушылак на увесь горад Менск і наваколля. Гэта першае імя сярод імёнаў свабодаўскіх аўтараў і журналістаў, якое я запомніў, калі яшчэ школьнікам пачаў рэгулярна слухаць «Свабоду». І гэта імя, якое я запісваў, таму што я канспектаваў практычна кожную праграму Язэпа Барэйкі. Так сталася, што ён быў адным з першых маіх настаўнікаў праўдзівае беларускай гісторыі. І праграмы ягоныя прысвечаныя і найвыдатнейшым падзеям, і юбілеям, і гістарычным постацям. Відавочна, вартыя былі і тады, і дагэтуль застаюцца вартыя таго, каб быць выдадзенымі ў выглядзе універсальнай кнігі, кнігі для дылетантаў, кнігі для неспецыялістаў, якія хацелі б спасцігнуць сапраўдную сутнасць беларускай гісторыі і беларускага лёсу. У маёй галаве асацыюецца гэтая фраза таксама з непаўторным тэмбрам ягонага голасу і звер вельмі характарыстычным, выразным, як я цяпер ужо гэта разумею, міжваенным беларускім вымаўленнем, тым артаэпічным стандартам, які, на вялікі жаль, быў згублены ў вуснах шмат каго з тых, што афіцыйна працавалі ў беларускім менскім радыё ці беларускай менскай тэлевізіі ці на сцэнах менскіх тэатраў. Пра тое, што значыць для яго імя Язэп Барэйка, распавядаў Вінцук Вячорка. А зараз слова самому Язэпу Барэйку з нашага архіву. Першы верагодны гістарычны запіс пра горад Вільню датуецца, як вядома, 1323 годам і з'яўляецца ў пасланні, якое вялікі князь Гедымін адправіў у паўночна-нямецкія ганзіяцкія гарады. Вільня выступае тады як сталіца вялікага княства літоўскага. Аднак паводле археалагічных раскопак на месцы Вільні паселішча было ўжо ў 5-8 стагоддзях. На думку некаторых гісторыкаў, Вільня да 12 стагоддзя называлася крывым горадам і была заснаваная беларускім племем крывічоў. Крывы горад Вільня адзначаюць польска-беларускія археолагі Уладзімір Голубовіч і Гелена Цэгак-Голубовіч. Цытуем паводле 11 выпуску краткіх сообщений о докладах и полевых исследованиях Института истории и материальной культуры с 1945 года. Крывый город Вильня мог быть заснаваны крывичами у час поширения территории Крывицкого, это значит Полоцкого князства, у раннефеодальную эпоху на Заход. Еще до часу княжения Гедымина Крывый город развился и вырос у такое значное поселение, что Гедымин, калі верыць пісьмовай традыцыі, палічыў патрэбным перанесці сюды сталіцу вялікага княства літоўскага. Канец цытаты. Нягледзячы на тое, што крывы горад Вільня быў заснаваны полацкімі крывічамі, у ім можна знайсці і сляды балцкіх, жамойцкіх, ці гаворачы сённяшняй тэрміналогіі, літоўскіх пасяленняў. Аб гэтым сведчыць балцкая тапаніміка некаторых частак Вільні. Наогул, Вільня ўжо ў самых пачатках свайго існавання